مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لولا تحكم نيغا نون لكو امام البخاري امام مسلم بن الحجاج رحمه الله عليهما صلو جلي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من انه قال لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره موم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الشيخان جلت موم من رحمة الله عليهما من بي عبد الله ديوي مي عبد الله ابن سلول ابن أبي ابن سلول رحمهم يا يموت دون سلول مولا عبد الله ابن ابي باجي ابي ياجي دي سالول مولا عبد الله ابن ابي ابن سالول موم بيمو ديوي نيكون بريزيدان نافقي من جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله دومم نك بوكون سي صحابه يي گن سي صحابه يونتي بي عليه الصلاه والسلام دي عبد الله nga xamne yalla ni mi genné soufsu gantax gu to ci soufsu waw genn luy dundu jele ko ci luy de ki nga xamne moy ra'sun nifaqi tete de ad nafiq mom domam bokon ci sahaba yi yonnati bi alayhi salatu wassalam moy abdullah ibn ubay ibn salul mom mu ñew dom ji ñew ci yenente bi alayhi salatu wassalam dal di koy laaj yere bi mu solon ngir mu dal di koy sangé bayam bu comme que deena ngir mu sangé koko man ko soule yere yenente bi alayhi salatu wassalam ngir lolu mana jariñ bayam ndax xamone na bayam ni mu nekké won bi mu ñewé laaj ko yenente bi alayhi salatu wassalam yenente bi alayhi salatu wassalam summi yere bi jox ko ngir mu dem sangé ko bayam soule ko mom thumma sa'alahu ginaaw bi mu dem ñewat an yusalli alayhi ngir ñaan ko ñewat yonent bi alayhi salatu wasalam ne ngir mu ñew ndax dafa dem laaj na yere bi ñu jox ko mais lool xamna ne bayam lim neewon gravité gim grawon loolu doyu ko mu ne dal mu ñewat ne yonent bi alayhi salatu wasalam legi nak dama bëgg nga ñew julli sama bay nena fa qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonentibi alayhi salatu wa salam juk ngir julle ko sayna umar radiyallahu ta'ala anhu qama umar fa akhadha bi thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi yonentibi alayhi salatu wa salam di juk sayna umar radiyallahu anhu juk te ci yere bi pour mu baña dem فقال يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو موم سيدنا عمر بيم تيي تي ييرم نكو يا رسول الله نكو ياو نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه نдах داغي ديم دو جولي تي موم تا سا بوروم تيرنا لا نغ جولي تي موم يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ديريت مان يالا تيريوما داما تانلو انما خيرني الله deug deug li am ba dess moy terewuma me dama tanlo ci ma julle ci ñom ma julle len wala ma ñak leena julle waaw lool la ma defal ba pare mu ne astaghfir lahum aw law tastamu la tastaghfir lahum ñaanal len jéggal wala nga bañ leena ñaanal jéggal in tastaghfir lahum 70 marra bo len ñaanalon jéggal 70 fois lolou la yalla wax waye man wa sa azidu ala 70 comme que dane nga jéggal len wala nga ñakal len nga wala nga ñakal len jéggal bo len jéggalon 70 fois yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne man 70 yo na ko dépasser bu ko defé ngir ñu jéggal ko malgré li mi nek nafiq bi sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anu bayiwul ci yere bi ba legi ne ko innahu munafiq ne ko yonnentou bi alayhi salatu wassalam waji am nafiq la de abdullah mi nga na ra julle am nafiq la qala yonnentou bi alayhi salatu wassalam fa salla alayhi rasulullah malgré lol mu dem julle ko bimu ko julle nak fa anzalallahu bur yalla subhanahu wa ta'ala daldi wacce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi bimu ko julle nak suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce aya mena wala tusallitul julleti muk ala ahadin ti kenn ci nafiqi minhum bok ci nafiqi mata bu dewe abadan ba faw bul julleti a partir de tay bul julleti ba muk ci ben nafiq bu ko julleti wala taqum tabul tahawati ala qabri bamelam bu fa demati sax bar koy ñaanal bu fa taxawati te bu ko julle nga xamne yoyu bokku tamit ci nga xamantene ni mom alquran dafa ñew dal di depo ak mom amna yenen yu gina yaatu yi waye yoyu doyna waye bokku na ba legi ci yi nga xamne mom la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di sedel te mu ñew ba legi ci sahihayn de muttafaqun alayhi ñu jele ci sayna abdullah ibn umar mun qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal bayna ana na'im utitu bi qadhi labanin fasharibtu hatta inni la ara ar-riya yakhruju fi aghfari thumma a'taytu fadli umar ibn al-khattab رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم موم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من دقنا يننتبي عليه الصلاة والسلام من بين أنا نائم من يتلي جنت قو خمنا موم لجنت موم عليه الصلاة والسلام من دمرون نلو outitu bima nekke di nelaw outitu ci gent gi ma gis may gent gis ñondil ma bi qadahi labanin ci ndab lo xamne dafa def soow naru kop bu def soow munafa sharibtu mananti hatta inni la ara riya yakhruju fi aghfari bani may gisee mandite gi nan gi ma nan ba doyal ba mandi melni dama gis sama bop mandi gogou doyal gi ma doyal ci nan melni luy genn ci sama wey neena summa ginnaw ke antaytu fadli ma jox li dess ci kopu so min ma joxon ci genti gi ma jox li ci dess umar ibn al-khattab ma jox ko umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ñu ne ko xam nañ ne gent la te gent obligé wul niñ ko gisee nonu nonou lay xewé ñu ne ko nak fama awwaltahu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko legi sa gent gogum mom loko tekke lo firé sa gent gi soow momu nga ron nan ba fess del ba sa bamuy genn ci sa baram yi waw ci sa baram yi di ci genn nga jox li ci dess umar ibn al-khattab lool lan nga ko firé mu ne loolu soow momu moy al-ilm moy xam xam مرسينا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه دون وخنان سيدنا عمر مولين غينونا خم القران مولين غينونا ديغ خم خمو دينه كون مون موم يونتبي عليه الصلاه والسلام بما ناني بام ديس saw momu limako firé moy xam xam ma jox ko sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda balegi benen gentu bo xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam moko gentu ci sayyidina umar ibn al-khattab mu ñew balegi ci as-sahihayn do ñu jele ko ci abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri li abu sa'id radiyallahu ta'ala anhu munne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين mom sayna abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu mun yonent bi alayhi salatu wassalam neena muy benen gent bu mu gent sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda ni'ma ar-rajul umar ay way eskay bile gor di sayna umar ibn al-khattab mom yonent bi alayhi salatu wassalam di gentel gent yu melni ba pare firiko ci bir sahaba yi lepp bu ñëkke bi gis nañ neena xam xam la benen ngi mu ne dama doon ben bama doon nelaw ma gis ñu dal di may garel exposerel ma nit ñi moy ñuy may di ma garal di ma naan ma ñi ñoy diwo ngi kenn par kenn di la comme si bo ñëwé fo xamul ni wala ño xamne comme président bi bu taxawé di def revue des troupes ñu naan ki moy monsieur tel moy chef d'état major des armées ainsi de suite ku nek neena ñu may defal non nit ñi neena nit ñi ñu may def may ñu may rombu malen ñu ñuy présenter nit ñi wa alayhim qumus ñom ñu ngi sol ay khamis lañ sol minha ma yablughu as-sudiya sol yi ñu khamis yi ñu sol yenn yi ci sen deun yi la yem côté yi sen wène yi nek fa la yem moy ne desena jot neena wa minha ma duna zalik amna yo xamne nak agul sax yere yuñ sol agul ba fof moy ñoñu ñoo ginaté ñak jot le muné way wa urida alayya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ginaaw gi nak ñu dal di may exposer dal di may garal umar ibn al-khattab ci bir nelaw yi muné wa alayhi qamisun yajurru mom nak mo ngi sol qamis bo xamne waxuma la jot mais dafa upp bay bubu mu koy xecc di dem moy ñiñ ko wan yeb ñenn ñi lo yaatu lu sa yire mat ñi ci seen deun bi lay yem fi seen ween yi di nek fa lay yem ñenn ñi mom lu gina soufé lolu neena nak Umar ibn al-Khattab biñ mako wané radiyallahu anhu mbir mi dafa guddu mom dafa sollu jot bamuy guddu mu koy xecc di dem ñu ne ko qalu fama awwalta dhalik ñu ne ko yonent bi alayhi salatu wassalam wa nan lan nga firé sa gentu gi mom mu ne ad-din qala ras mu ne ya mom mu ne qala ad-din lolu nonu muy bub yere yu gudd yu jot bu ngoy xecc di dem lolu moy diine moy ne kana umaru mumtali'an bil 'ilmi wad-din dafa fesson del ak xam xam ak diine waye benen gentu bo xamantene ni yonnati bi alayhi salatu wassalam gentu nako balegi sayyidina umar ibn al-khattab moy hadith bo xamne balegi tamin muttafaqun alayhi la ñu jël ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu amna ci ñeneen sahaba yum ñew mom mu ne qala mom mu ne sami'tu an-nabiyya صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا موم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه من ديغنا يونت بي عليه الصلاه والسلام من موي بنين جيد من بين انا نائم بما نيكي بن بس من دارون نلاو موي جينت لو بغا وخ رايتني ما غيس سما بوب موي موم يونت بي عليه الصلاه والسلام على قليب في بن تين عليها دالون من مو ام بن باك بو خامني كي لاني tanke ci ten bi moy ci ngay duggal ci ten bi ngir ut ci lox neena fa nazatu minha ma sha Allah ma daldi jeufandiko bag bobu tank ci ten bi lu so borom bi subhanahu wa ta'ala moy ci bari way manuñu ko tak thumma ginaw bi akhadha mu daldi jeul bag bi nanguko ci man amna ci yenen riwaya yi comme nim ñew ci sahih imam al-bukhari dane ثم نزعها ثم اخذها مني ابن ابي قحافه ليريحني من ابي سيدنا ابو ابن ابي قحافه موي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه باي مودون ابو قحافه عثمان لتدول رضي الله تعالى عنهما من غيناوغي مو دال ديكوي جيل دومي ابو قحافه دي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعن ابي nena ci riwaya beul li yuri hani ngir mu dal di may nopal ndax gis na ne yeureum na ma ci ni may xecce baggi mu dal di may yeureum djel bag bi ci man ngir dimbalima nena fa naza mu dal di xecce bi hadanu ban aw zanubayn mom bi mu essayer ñaar ben wala ñaari bag le xecce mun wa fi naz'ihi ci ak xeccem bag yoyu dafun amna ak faiblesse wallahu tabur yalla yaghfiru lahu dafa bur yalla yal nako yalla yeureum no djegal faiblesse gogou nek ci xecc yim don xecc neena summa sahalat gharban apre nan mbirmi moy bag bi mu daldi mu dem ci kenen mu dem ci mune kenen daldi koy djel fa akhadha ibn al khattab bi umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anu daldi koy djel مُنَ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطًا مُنَ مُمْ نَك بِيمَا گِيسِي عُمَر دَال دِيكُوي جِيل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ الْخَطَّابِ نِينَا مَسُومَا گِيس نِيت كُو يِيمِي لَا عَرَابِي بُنْ نِي عَبْقَرِي مُوي نِيت كُو خَامْنِي لِيمِي دِيف پْرِسْكْ كِنْ مَانُوكُو mune masuma gis wala ñune sayyidul qawmi dañ koy wowe abqari tamit moy sang bi moy ki nga xamne limi def dafa jafé mana de dafa jafé def mune masuma ndax doole ji mu am mune masuma gis ku melni kuy xecce nonu comme ni mom ibn al khattab ba ni nga xamne nit ñi dañoo muju non seulement gelem yi ñu yoron ñu nanan ba mandi ba ñu yobul len yewat len fañ len di yew lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne hadith bobu comme ni nga xamne non la imam an-nawawi waxe ci bi mi shara sahih muslim al-minhaj mune mom lolu day teki limu ci djublu ne sayna ibn abi quhafa ñoo xëc ben wala ñaar lolu moy ne ben bi taxul ñuy wax ñaar la moy khilafam moy ne khilafam yagut moy ne yaronte bi alayhi salatu wassalam bi l'islam bi ñewé mo ci nekkon di woté nek ci 23 ans di woté moy xëc yoy moy xëc ci baaj yi ci ten bi ba ni nga xamantene ni dem na bi mu ki sayna abou bakkar dal di jël mais mom yagul 2 ans la def 6 mois motax muné mom wa fi naz'iha dha'fu ndax futuhati nimu gina bare ak ubbi dekk yi mu ngi gina bare ci jamono sayyidina umar ndax sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu mom dundum yagul moy ne khilafam 2 ans 6 mois alors que sayyidina umar def na 10 ans et quelques 10 ans ak mois lolou moy ne bokkuñ motax ñom mom sayyid imam an-nawawi rahimahullah muné lolou lañ ci djublu imam al hafiz ibn hajar nak rahimahullah mom dane mbirmi mom d'accordul ak ñine affaire bi affaireu khilafa la mom kené moy sen durée khilafa lay wax nonu mom limu gis moy limu wax sank ne khilafa gi la moy ne ubbi l'islam tasaro gim tasaro ak ubbi dekk yi nga xamne dañ fa duggal l'islam nga xamne ci jamono sayna abou bakkar la tambale ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam la tambale ginnaw gi sayna abou bakkar mais yagul mu jeex legi nak bi sayna omar radhiyallahu anhu ñe bir mi gina bare bare bare nga xamne presque l'islam ag ba ay chine ay azerbaijan dem ba ay afrique fu nek le lolou non luñ djublu mom la yonnentou bi alayhi salatu wassalam daldi djublu ci hadith bi wallahu ta'ala a'lam waye ba legi yonnentou bi alayhi salatu wassalam ba legi pour gis ngeneli sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda gis nañu benen gënt bo xamne mom yonnentou bi alayhi salatu wassalam moko gënt ci sayyidina umar ibn al-khattab muné moy hadith jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā comme ni nga xamne non lako imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima daldi solo ci sah sen sahih mom sayyidina jabir muné qala da muné عن النبي مجل في يونت بي عليه الصلاه والسلام انه قال دخلت الجنه او اتيت الجنه فابصرت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار مم سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه من ينتمي عليه الصلاة والسلام نينا دم دقو أجنا ولا دنما اندل أجنا ما ينتمي عليه الصلاة والسلام دقونا أجنا فيك أدنا ko sa moy ndax yoy hadith yu bari ñew na julina salatul istisqa daldi talal loxom delu wat ginnaw bim paye ñu ne ko da nga def lo xamne do no ko def mune dama aljana la lañ ma la dugoon ci la ma demone boy wit ci ñam yi ma daldi koy bayyi wat moy ne mune man fa absartu bima dugge aljana ma gis qasran ben palais bu ben njenni palais bu rafeta rafet faqultu mané liman hadha kan mom li qalu ñu ne ma li umar ibn al khattab moko mom neena fa aradtu an adkhulahu manara duggu ci palais bi neena falam yamna'ni illa 'ilmi bi ghayrati mun umar fek ci mbolo mi sayna umar nga fawon bi muy netali mbir mo ne lima tere dugg ci palais bi moy dama xam se fiir yow umar motax dugguma sayna umar ibn al khattab ne ko yow yonen yow ndaw yalla li ndax ci yow jëndena la sama baye ak sama yaay ndax yow yow ci yow lay fiire ba legi sayna abu hurayra netali na hadith bi nga xamne mo gina detaay bi ni بلغي متفق عليه لمم سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه من يونت بي عليه الصلاه والسلام دنا بين نحن مم سيدنا ابو هريره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من بين بس بن توغون نك تي يونتي عليه الصلاه والسلام من دفا دون نلاو بين بس مولن دي نتالين دون نلاو تي بير نلاو ينينا مو غيس بوبام بير اجنا alayhi salatu wassalam neena bima ne bir aljana fa idha imra'atun tatawadda ila janibi qasrin ma gis ben jigen buy japp ci ben cote ben palais

nek ak yonent bi alayhi salatu wassalam di wax neena yukallimnahu di waxtan ak mom waya wayastakfirnahu di bare moy wax ji moy ne ñom di wax wax ju gina mune aliyatan aswatuhunna sen baax sax gi noona kawe baat yonent bi alayhi salatu wassalam wax ji bari ñom ñu moy ñu nek di waxtan comme di wax ca kaw nak bari lu wax ji tekki biñu déggé sayyidna umar radiyallahu anhu daldi ñaan digël ngir duggu sé rek ñu daldi jaar ci benen jog ñom ñepp ñu jogando roccé ku ndank giin néna falamma sta'dana umar qumna yabtadirna alhijab ñu ñëkënte ñom ñepp gaaw rombu giin daaw gaaw jaar fa adina lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonentima alayhi salatu wasallam ne ko man nga aksi yow umar neena bimu aksé duggu ci gis yonentima alayhi salatu wasallam yadhhaku di retan mu xol ko sayna umar gis yonentima alayhi salatu wasallam di re muné ko adhaka allah sinaka ya rasulullah ne ko yalna yalla mo yalna la yalla yok ak mbikte yow yonentima alayhi salatu wasallam ba ngay retan li la retan yalna yalla yok ak yokula ak mbekté ba fo tollu ngay bekk tekkuul ne fo tollu di reey la ci djublu moy ne yalla na yokku ngay nek ci état bu melni di contane ni sa suné qala yunus bin ali sahabu sallam ne ko man de ajibtu min haula illati kunna indi ne ko man de waruna ci jigen ni togon ak man legi jigen ni togon ak man legi ni ñom lañu nekkon di waxtaan di wax ci kaw di wax ak man ci kaw fa lama sami'na sawtak bañu déggé sa bat yow uma ibtadarna alhijab ci lañu ñëkënte ku nekk jaar ci ki laqatu ji dem seen yoon qala umar sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ne fa anta ya rasulullah kunta ahqa an yahabna thumma qala mune yow mune yonnati ma alayhi salatu wassalam ne ko yow de ya gina yey ñu dal di lay am ben wegel gu reuy yow ya gina yello lolou ke man ke may ñew ñom ñuy dem ndax man lañ deggi ta biñ nekké yow ñuy wax ci kaw di yuux bimu waxé lol yonnati bi alayhi salatu wassalam ba paré mu tourner ci ñom muy jigen nga fa newon bok ci wa quraysh nelen ay aduwati anfusihin atahabnani wala tahabna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelen yen sen yen tourne ci ñom nelen yen nonu sen bop yi ngeen doon yen yeney sen nonu moy nit ki yow do nonu ken mais sa nonu bop nga ay aduwati anfusihin nelen ndax da ngeen may ragal yen ragali wala di ma jox yen respect yu reuy ta du ngeen ko def bima wek yang wek yu tol non ta du ngeen ko def yu mel lu tol non du ngeen wege na yu non yonnati bi alayhi salatu wasallam bay nek ak mom di wax ci kaw waye jigen ñi tontu ko ne ko naam waw yow kay yow lañu gina ragal ndax yow anta yow umar afadh wa aghlad min rasulillah ndax ya gina tar ta ya gina metti yonentibe alayhi salatu wassalam mona imam am ti ñu ne lolu du afalu tafdil même boudé imam al hafid dané man na nek ne ak yenn ci borom xam xamu hadith yi dañ ne si moy afadh wa aghla na afadh xam nga al qur'an dané walaw kunta fadhdan ghalizan qalbi lam faddu min hawli dané yonentibe alayhi salatu wassalam bo nekkon ku gawa mer tang mbak gawa mer nit ñi duñu do tok fenn ñuy nekk autour de yow fo nekk ñu bëgg fa nekk ak yow mu ne loolu am ñu ne loolu li ni afadh wa aghlad du af'alu tafdil du ne moy ya ko gën yow ya gëna deugër gina tar yonnati bi alayhi salatu wasallam motax yow lañu gina ragal mom ak hayba gi nga andal gu reuy goob ak tamit ni nga taré lolo tax ñun c'est normal ñu gina ñëmé yonnati bi alayhi salatu wasalam ka yow mu ne len nak lolu

ya gën ci xéetu yow lañuy fal ta tek yaronte bi alayhi salatu wassalam yow la falon dulli yi limu febar fan yi yépp yow la doon wax nga jité même bo fi newul dana nañ la séti fa nga nek mu nga jité bam ma déggé ci minbar bi may waje commencé bi julli bam ma déggé dané kat dané dédé wo wi len Omar na genn na bayyi bu mu jité nit ñi na séti len Abou Bakar mu ñew jité bu fi keneen jité kon nak yow lañuy fal mom moy ki nga xamne ci la ne ko talalal solo xoo mu jaayante ak mom gaay jaayante ak mom ñu dem ci jakka ji ñepp jaayante ak ñom ginnaw gi nga xamne ci lañ fal Sayyidina Umar Abou Bakr radhiyallahu anhu bi nga xamantene ni mom Sayyidina Abou Bakr radhiyallahu anhu ci lay genn adina febar dafa wo Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene ni nonu lako Imam Ibn Sa'd dal bi solo way at tabari tamit solo nako ci tarikham nak al bayhaqi ñom solo nañ ko mom sayna abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhuma dafa wo sayna uthman ibn affan fek mu ngi tedd ci lalu sukura tam wolu ne wol len ma uthman ni ñew sayna uthman ibn affan ñew bi mu ñewé sayna abu bakr ne ko oktub bindal kon ko ne ko utal lo binde te nga ñew mu munako bindal bismillahir rahmanir rahim hada huwa ma ahida abu bakr as-siddiq ibn quhafa fi akhir ahdihi bid-dunya kharijan minha wa 'inda awwal ahdihi bil-akhirati dakhilan fiha haythu yu'minu al-kafir wa yuqinu al-fajir wa yusaddiqu al-kadhib إن استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوه وإني لم آل الله ورسوله ودينه وديني ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فلكم فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله ثم قال يا عثمان اختم فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه به مختوما مام سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بمي واجي ген ادنا داني وووال لن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ني دال ديكوي وووال منكو بيندل بسم الله الرحمن الرحيم تي تورو بروم بي سبحانه وتعالى لاني تامبالي mu fess del ak yermane te yermanem daj ñep ne len li moy li nga xamne moy pact bi Abu Bakrin As-Siddiq li doomi Abu Quhafa bi Uthman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tek fi akhir 'ahdihi bid-dunya nek dernier pierre acte bi mu poser ci adina waye moy premier acte bi nga xamne mom le poser dem ki fele di yawmal qiyam di al-akhirah munako nak fofu nga xamne al-akhirah nga xamne yefer bi wedd won ci kaw suuf falay deme ba fofu ne reuy tup ne dey gem haythu yu'minul kafir fa nga xamne yefer bi falay deme ba fofu gis ne nak liñ ko don wax ndekete yo lamu don weddi amna mu commencé nan dey gem waye wa yuqinul fajir kacior bi bu mag bi nga xamne mu yefer bi ba legi bu mag bi masula am ak kulute ki liko alquran don wax liko yonnati bi alayhi salatu wasalam don wax ak liko nit ñu bax ñu don wax fofu le mbir yi lere fi mom waye fofu tamit lay deggele katch kat bi bu boba fofu lay deggo nak par force yalla da len di imposer ak deggu nga xamne say cieur ñoy wax legi yaw mom dañ lay tek fele munelen inni stakhlaftu bindal uthman mande djelna falna sen mu djitelen alaykum ci sen kaw mu wutuma te djitelen Umar ibn al-Khattab bi Umar bi domi al-Khattab radiyallahu anhu fasma'u lahu wa ati'u nelen deglilen ko tangen top ko ta man nak den taluma ci mbiru yalla ak yonentibe alayhi salatu wasalam ak sama dine ak sama bop ak yeen lu bax moy ne li ma def yeb ngir yalla tax ma def ko ta lu bax la ci djublu yonent bi alayhi salatu wassalam tax ma def ko waye sama dine tax ma def ko sama bop tax ma def ko waye yeen tamit du umma yonent bi alayhi salatu wassalam motax ma def ko nak yonnati bi alayhi salatu wasalam waxon na arhamu ummati bi ummati abubak mune ki nga xamne mo gina yeureum sama xet bamu daj ki gina yeureum sama xet ci sama xet ki gina yeureum sama xet ci sama xet moy abubakr radiyallahu anhu mune man lu bax rek la ci djublu mune nak umar ibn al-khattab fa in adala budé djubulna فذلك ظني به موي نجورت جيما امتي موم وعلمي فيه اك خم خم اك خم بماكو خم وان بدل واي نك بودي داماكو فال غيناو غي مو شانجي بو غيناو بوما في نيواتول فلكل امرئ مكتسب بكان بو نيك نيت كو نيك ليغا فاغ موم ياو نان خامنا ليغا ريندي كي ساي لوخولاي ناج والخير ارت من نك ابو بكر رضي الله عنه لي ما ديف فال كو سي سين كاو defuma ko ludul beug lu yiw beug lu baxa tax ma def waye wala alamul ghaib khawmu kumpa wa sa'lamu alladhina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun muneta dina xam katchor yu tonkat yu magi dinañu xam ayyamunqalabin ana ben fete way yanqalibun fa lañuy ban mujju lañuy mujju moy yawmal qiyam ton kat bu ñew fofu li nga xam fan ngay mujju ci mujju gu ñaaw fa ngay mujju ba pare nak mu ne wassalamu alaykum nuyu len na len yalla jamm nek ci yeen wa rahmatullah ak yermandem nonu ci le sayna abou bakr radhiyallahu ta'ala anhu tege acte bi nga xamantene ni ngir xetu yonent bi alayhi salatu wassalam jeufam yi mu jeufal umma bi mom sayna abou bakr barina waye bi bokuna ci jëf yi nga xamne mo yi gina mag yu mu defal xet yonnati bi alayhi salatu wassalam muy le fait que mu djel sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anu dal dikoy def khalifa motax ginaaw gi bi ñen ñi ñëwé yenn ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anu bim bindé mbir mi bañu yegne mom sayna umar ibn al-khattab le bëgg fal ñu ne ko mais abou bakkar yow bo deme ci sa borom lan nga koy wax yow omar gis nga omar ni mu mel ak tang wi mu tang nga ñew fal ko suñu kaw def ko mom mu nek khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam war la wutu yow mu ne fek mu ngi teud mu ne yeketti len ma to neneen yeen ana kan ngeen da ngeen may ragal lo yalla ye yalla ngeen may titlo buma deme ci yalla xam nga luma koy wax da ngeen beug xam lutax ma buma deme dama nan man inni wallaytu alayhim khayrahum ki gir wala khayra ahlika ki gem ci sa mbinde fi ci ñom di xet yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la def mu jitelen ta moy umar lol lay tontu sama borom kon nak manu ngeen ma titel ginaaw gi sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nonu la nek khalifa ginaaw bi sayna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu genne adina mom nak sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimu nekke khalifa khutba bimu def moy khutba bo xamantene ni ak wutek liñu xam discours de politique générale yu ñak fayde yi nga xamne presque liñ fay wax moy ne dañu nan li lañu bëgg defale suñu mandat li lay doxal waye bu mandat bi jexé newana nit ko xamanteni def na discours de politique générale ap premier ministre wala lumu don ba mandawam jexé 50% ci limu wax mu def ko nga xamné nit ñi sax baxna ba légui ñom beau discours bi lañuy xol waji mo fa def ak waji dégg tubab yu leer la lak ci parlement bi melni lool tubab yu leer ban jariñ la amal ëb dëkk moy né jariñul tous wajuy dam yax sax ta meuna liggey dekk bi mo geun fop ko xamne tubabam dafa leer te lu suux moko suuxal mom nak sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bim ñewé nek khalifa discoursam bu ñeuk dafa ñew ci minbar bi ci juma yonent bi alayhi salatu wassalam fek mom yegna ni mu demé ndax borom xam xamul islam mom du nek ko xamantene ni li xew du ci xam dara nga xamne da ngay ñew rek luñu wax ñaan mom na lolo nga xew dedet demewul won non mom sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mu taxaw ci minbar yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax bi mu ñewé